tease me, my girl. Jeg trodde jeg kunne få en sønn, i stedet for måtte jeg bo en bønn. Tisen min er grønn, jeg trodde jeg kunne få en sønn. In the mix, in the motherfucking mix. Drop it. All the things you have to do to prove your love is true is to treat me like a fantasy. Then I give my life to you. What I want DJ Lira, DJ Chris, in the motherfucking mix. That will last me all my life, cause I know you are the one for me, and I hope I keep you mine. Kissing me in a grön, for jag trodde jag kunde få en sömn, men istället för måste jag be en bön. Grön, grön, trodde jag kunde få en sömn. Jag har den sömn. Tisen hans var också grön, så vi läste den. Möter dig. Nu har jag dig. Jag bygger mer i ruggen på mig. Ha det bra. Jag har det bra. Vi är tag för idag och ha det bra.